Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 sierpnia, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Europejski nakaz aresztowania za Polakiem podejrzanym o zabójstwo. Ponad 40 milionów dolarów ma zapłacić miasto Chicago mężczyźnie postrzelonemu przez policjanta. W serwisie Trójki informacja dla kierowców korzystających z autostrady A1. Podejrzany o zabójstwo w Niemczech Polak został zatrzymany w Holandii. Polski sąd wydał już europejski nakaz aresztowania. Szczegóły tej sprawy od Tobiasza Madejskiego z Radia Szczecin. Prokuratura chce, aby najbliższe miesiące podejrzany spędził za kratami, a później stanął przed polskim sądem, mówi Joanna Biranowska-Sochalska ze szczecińskiej prokuratury. Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu jemu zarzutów m.in. dotyczącego właśnie zbrodni polegającej na pozbawieniu wolności pokrzywdzonej kobiety połączonym ze szczególnym udręczeniem, a także dokonania jej zabójstwa. Tak skończył się wyjazd 20-kilkuletniej dziewczyny i jej partnera do Niemiec. W ubiegłym tygodniu rodzina nie miała kontaktu z kobietą, więc powiadomiła myśliborską policję, a ta zaangażowała policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie, którzy z kolei współpracowali przy sprawie z funkcjonariuszami z Niemiec i Holandii. Do zabójstwa doszło właśnie w Niemczech, a po zbrodni podejrzany uciekł do Holandii, gdzie w niedzielę zatrzymała go tamtejsza policja. Prokuratura nie informuje o tym, czy mężczyzna przyznał się do winy i jak tłumaczy zabójstwo. Teraz śledczy czekają na decyzję Holendrów o uznaniu europejskiego nakazu aresztowania i przekazaniu mężczyzny polskiej stronie. Teraz prokuratura czeka na decyzję sądu w Amsterdamie. Solidarność nalega na podniesienie przyszłorocznej płacy minimalnej, obecnie do 2100 zł, przy stawce godzinowej 13,70 zł. Przynajmniej jeżeli chodzi o płacę minimalną na przyszły rok, powinniśmy obracać się w kwocie 2255 zł. Solidarność potrafi także iść w kierunku kompromisu, bo początkowa nasza wysokość kwot płacy minimalnej była na poziomie 2276 zł. Mówił przewodniczący związku Piotr Duda. Wczoraj minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaproponowała podniesienie minimalnego wynagrodzenia do 2220 zł przy stawce godzinowej 14,5 zł. Jeszcze ciągle jesteśmy w tym dialogu, pokazujemy swoją otwartość, ale ta nasza otwartość ma granice, które są też określone w projekcie ustawy budżetowej. Wśród propozycji złożonych przez minister Rafalską znalazły się też odmrożenie kwoty bazowej w płacach w budżetówce i kwoty bazowej funduszu socjalnego. 300 osób z kraju i z zagranicy przyjechało do podrzeszowskiej Jasionki. Na kongresie 60 milionów rozmawiały o wzmocnieniu wizerunku Polski w świecie i współpracy Polonii z krajem pochodzenia. Starania o wzmocnienie polskiej obecności w świecie wspiera od lat Rita Cosby, amerykańska dziennikarka telewizyjna. Polonia w Ameryce jest bardzo aktywna, ale też znam wielu Polaków pracujących w mediach i innych zawodach, którzy prawdopodobnie nigdy nie zbliżyli się do polonijnej społeczności. A więc jest tu wiele niewykorzystanych szans, do których powinno się dotrzeć. Rita Cosby to córka Dunki i Polaka, uczestnika Powstania Warszawskiego, który po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Ponad 44 miliony dolarów ma zapłacić miasto Chicago mężczyźnie postrzelonemu przez policjanta w głowę. Musi też zapłacić koszty postępowania sądowego w wysokości blisko 3 milionów dolarów. Miasto zamierza się odwołać. Postrzelony 8 lat temu mężczyzna przez policjanta, który nie był wtedy na służbie i z którym był zaprzyjaźniony, wymaga teraz całodobowej opieki. Ta informacja zainteresuje kierowców korzystających z łódzkiego odcinka autostrady A1. Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka autostrady od Radomska do granicy z województwem śląskim. W tym czasie na zamkniętej jezdni będą wykonywane prace polegające już na budowie docelowo odcinka autostrady i potem na przemiennie. Wykonamy jeden odcinek, przełożymy ruch i przejdziemy na stary odcinek, po którym pierwotnie będzie się ruch odbywał. I myślę, że utrudnienia tak większe dla kierowców będą z chwilą, kiedy otrzymamy zamienny z RIT, czyli od dzisiaj można powiedzieć do 10 miesięcy. Prace przygotowawcze, które tu będą wykonywane zimą, nie będą znacząco wpływały na ruch samochodów. Odcinek wybuduje firma Intercor z Zawiercia, a jej prezes Jan Jurczyk wyjaśniał, że odcinek będzie budowany w śladzie istniejącej drogi krajowej numer 1, a obustronny ruch będzie się odbywać na tej jezdni, na której nie będą trwały prace. To był serwis Trójki. Adam Malecki, serwis sportowy. W tenisowym US Open coraz bliżej meczu Huberta Hurkacza z Marinem Ciliczem. Polak z Chorwatem czekają na swoją kolej, ale na korcie powinni się pojawić jeszcze przed północą. Grali ze sobą raz w maju podczas French Open. Lepszy był Cilicz, choć Hurkacz urwał mu seta. To spotkanie będzie można oglądać w Eurosporcie. Co jeszcze dzisiaj działo się i dzieje na Flushing Meadows? Swoje spotkanie drugiej rundy zakończył Roger Federer. Szwajcar w trzech setach pokonał Francuza Benoit Paire'a. Do kolejnej rundy awansowali też Australijczyk Nick Kyrgios i Aleksander Zveriev. W turnieju pań dalej grają Czeszka Petra Kwitowa, Słowaczka Dominika Cibulkowa, Białorusinka Arina Sabalenka oraz reprezentująca Niemcy Angelika Kerber. Z turnieju deblowego odpadł Marcin Matkowski. Grał w parze z Hiszpanem Davidem Marrerą Santaną i przegrali do 3-4 z Argentyńczykiem Maximo Gonzalezem i Nicolasem Jarim z Chile. Swoje spotkanie jeszcze dzisiaj zagrają Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak z Brazylijczykiem zmierzą się z meksykańsko-szwedzkim deblem Verdugo Silstrem. W kolarstwie oczywiście Vuelta Espania dominuje. Peloton ma za sobą 6 etapów. Dzisiaj wygrał po sprincie Nasser Bouhanni. Inny Francuz jest na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. To Rudy Mollard, który ma 41 sekund przewagi nad Michałem Kwiatkowskim, który dzisiaj przejechał na 14 pozycji. Rafał Majka po perypetiach sprzętowych na trasie był 101, a w generalce traci do lidera 4 minuty i 28 sekund. Na dwóch kółkach, ale ze wspomaganiem motorów mieli dzisiaj jeździć żużlowcy. Włókniarz z GKM Grudziądz miał odjechać zaległy mecz, ale w Częstochowie znowu lało, więc kolejną próbę żużlowcy podejmą jutro o godzinie 19. W piłce nożnej z wypiekami na twarzy obserwowaliśmy losowanie grup Ligi Mistrzów. W grupie A wylądowali Łukasz Piszczek i Borussia Dortmund oraz Monaco z Kamilem Glikiem. Pozostałe drużyny to Brugia i Atletico Madryt. Elektryzuje grupa B, czyli Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven i Inter Mediolan. Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, czyli Napoli, trafiły na PSG, Liverpool i Crvene Zvezde Belgrad. Robert Lewandowski dla Bayernu Monachium będzie starał się strzelać gole Benfice, Ajaxowi i AEK Ateny. Dziś o awans do fazy grupowej walczyli w Lidze Europy. Zagrają w niej Red Bull Lipsk, Zenit Sankt Petersburg czy Glasgow Rangers, a także Besiktas Stambuł, 2-0 Pepe i 3-0 z Partizanem Belgrad. Odpadła Atalanta Bergamo. Nie cieszy się część Kopenhagi kibicująca Brandby. Porażka z Genk 2-4, jedna bramka na pocieszenie Kamila Wilczka. Awans świętują inni Polacy, grający w Ludogorcu Razgrad Jacek Góralski i Jakub Świerczok, a z Azerbejdżanu Jakub Rzeźniczak z Karabachu Agdam, a także awans Bordeaux z Igorem Lewczukiem, który grał dzisiaj w obronie, a Bordeaux pokonało Gent 2-0. Od 11 stopni na zachodzie i krańcach wschodnich do 16 na pozostałym obszarze. Na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku słaby deszcz. W pasie od wschodniego Pomorza i Warmii przez centrum Pogórny Śląsk i Małopolskę burze. Jutro od 20 stopni na północnym zachodzie i na Suwalszczyźnie, 23 w centrum, 24 na krańcach południowo-wschodniej. Chłodniej będzie nad morzem i w górach. Tam 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sezon wakacyjny na scenie teatralnej Trójki zamyka, tak jak otwierał. Teatrzyk Zielone Oko. Tym razem to będzie premiera. Przemysław Borkowski. Prawdziwe życie. Reżyseria Janusz Kukuła. Co? Kto to jest? O, a więc ty też go widzisz. No, bardzo ciekawe. Boże, coś ty zrobiła? W tę niedzielę po 20:00. Trójka oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Zmienić. Powiedział na antenie jeden pan. Jak ty, to właśnie ma w kieszeni. powziął z domu i może pokazać mi swój plan zmian. To ty, walnąłem ty jednego. Za życie nowe i spełnienie snów. Lecz gość znikł i dali zamiast niego reklamę karmy dla psów. Gest na potwierdzenie, że tak jest. Blade nadzieje, że nie jest. Piotr Bukartyk i sekcja. I tak dalej. Piosenka z 2003 roku ukazała się na płycie Piotra Bukartyka i można ją znaleźć także na drugiej płycie gitarą i piórem. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji gitarą i piórem. Popatrz na mnie wcześniej rano. Dzisiaj zapraszamy w góry, doliny i zimne doły, ale po kolei. W tych pierwszych, jutro o godzinie 19 w zakopiańskiej willi Kmicic wystąpi Agnieszka Grochowicz, aktorka, wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka związana od lat z krakowskim środowiskiem piosenki literackiej, znana m.in. ze sceny Piwnicy pod Baranami. W koncercie, którego tytuł zaczerpnięto z piosenki... Taka piosenka, taka ballada, co byle czego nie opowiadam. Artystka zaprezentuje twórczość Wojciecha Młynarskiego w swojej interpretacji. Tyle w górach, teraz doliny, a nawet jedna konkretna. Już 10 raz zorganizowany zostanie Festiwal Piosenki Artystycznej Poetycka Dolina w Warszawie. W sobotę, 1 września, w Służewieckim Domu Kultury od godziny 14 trwać będą przesłuchania konkursowe. Do początku sierpnia nieznani szerszej publiczności, często dopiero zaczynający swoją sceniczną przygodę twórcy i wykonawcy piosenki literackiej mogli nadsyłać zgłoszenia. Po konkursie o godzinie 19.30 jury ogłosi werdykt, a zwieńczeniem wieczoru będzie koncert Renaty Przemyk z zespołem. Na wszystkie te wydarzenia wstęp jest wolny. Babę zesłał, bo raz mu wyszedł taki cud. Były góry, były doliny, zostały nam już tylko wspominane zimne doły. Zanim wytłumaczę, gdzie dokładnie się znajdują, jak do nich trafić, to przypomnijmy, nad czym kiedyś zastanawiał się Andrzej Poniedzielski. Wyszło mi, że smutek to jest radość inaczej. Smutek to jest stan gotowości organizmu na przyjęcie dowolnej radości. Czyli, że człowiek smutny jest właściwie wstępnie wesoły. Do takich wniosków podczas jednej z rozmów z Marią Czubaszek przyznał się pan Andrzej i ta myśl stała się hasłem przewodnim festiwalu piosenki dołującej, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Gdzie się odbywa? Uroczysko Zimne Doły w Lasach Chojnowskich przy Trakcie Wareckim, mniej więcej 52 stopnie szerokości geograficznej północnej i 21 stopni wysokości geograficznej wschodniej. To są dane umieszczone na plakacie festiwalu. Kiedy? 1 września, czyli w sobotę. Od godziny 12 do 17 będą trwały przesłuchania konkursowe. Koncert laureatów o godzinie 19, a dodatkowo ze swoimi recitalami wystąpią Joanna Lewandowska, Piotr Woźniak i Tadeusz Woźniak. Szczegóły znaleźć można na stronie festiwalu, wystarczy w wyszukiwarkę wpisać Festiwal Piosenki Dołującej. Księżyc dziś chudy jak ten haczyk, by spełnił prośby nie ma szans. Nikt w taką ciemną noc nie marzy, a ja dziś właśnie prośbę mam. Natomiast więcej informacji o tym, co słychać w kręgu gitary i pióra, znajdą Państwo w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Natalia Grzeszczyk. Dziękujemy bardzo. Adres do korespondencji gip@polskieradio.pl. Przychodzą do mnie różni ludzie i patrzą tak jak na raroga. Chcą mnie wyleczyć albo pognać, dać aspirynę, bo gorączka, a ja leczyć się nie chcę, uciekać nie chcę. Zostaje tylko rozmowa jeszcze we śnie. Przychodzą tu we śnie z pretensją w głosie, z wymaganiem, proszą o jasne wyjaśnianie. Ci, co wyleczyć, chcą dziś mnie we śnie. Przychodzą tu we śnie ci, co wyleczyć chcą dziś mnie. Więc najpierw steczką w garniturze zjawia się wieprzek kaznodzieja. W uszach ogórek pysku jajko i mówi, że ja chcę Polskę sprzedać, więc podsumowuje, że niepewny element jest mu tutaj zbędny. A ja to prawda, wiary mi dziś brak w niezbędność kompromisów pewnych, lecz każdy z nich jest taki względny. I w końcu to jest problem wasz. To prawda, wiary mi dziś brak, lecz w końcu to jest problem wasz. Gdy usłyszeli to, co śpiewam, patrioci zawodowi zaraz pytają jezuitów o mój kręgosłup idowy, a tamci, że ja sodomita, pół Żyd, pół złodziej, artysta. Ja na nazwy i na znaki sram, nie fetysz granic mnie tu trzyma. Lecz miejsca i w tych miejscach przyjaźń, i w Polsce z tym nie jestem sam. Na nazwy i na znaki i nigdy z tym nie jestem sam. A matka, znów zmęczona matka, coś nas oddala od nas co dnia. W niepodzielności prostych uszu już nie może pojąć wszystkich odmian. Zbyt wielu, jak na niepokoje kogoś, kto przeżył tyle wojen. Mamo, masz prawo nie rozumieć mnie, bo przecież wszystko się dziś zmienia i płyną punkty odniesienia. Lecz błagam, nie zrozum mnie źle. Mamo, masz prawo nie rozumieć mnie, lecz błagam, nie zrozum mnie źle. I Żydzi do mnie też przychodzą, zmęczeni drogą i w wypiekach. Znowu się w siebie zapędzają, a swą łocz tylko na to czeka. Zazdroszczę im determinacji, boć nie tej krwi, nie tej Azji, a dowodem na to moja krew. co tak jak wina dwa zmieszane, jasno i ciemno, jak nad ranem, jasny luminal lub ten śpiew. Dowodem na to moja krew, łatwy luminal lub ten śpiew. A wtedy paru kombatantów, wydarzeń wspólnie przeżywanych, patrząc, czy aby się nie zmieniam w pieśni tak niezdecydowanej. Czy jeszcze wiem, co nasza sprawa, a kto nie z nami, bo nas zdradza, a ja są w świecie tym rachunki krzyw. Lecz gdy tłum będzie gonił kogoś w strzępach munduru ślepą drogą, to póki co uchylę drzwi, bo trwają rachunki wszystkich krzyw. Lecz póki co uchylam drzwi. Na to hipiści spod Piaseczna, widząc, że jestem taki hojny, myślą, że drzwi uchylę po to, by czynić miłość zamiast wojny. A ja, słuchajcie, muzułmanie drodzy, hipisów krewni się ubodza, tutaj krew się może lać, której powodu nie pojmujecie, bo kamizelki haftujecie. I dziś to nie dotyczy was. A tutaj rzecz się może stać, lecz dziś to nie dotyczy was. Gdy się felczerzy wszyscy zbiorą, powraca ona, spokój niesie, z wszystkich wyborów ulepiona tak, jak to bywa tylko we śnie, i bierze za rękę, wyprowadza tam, gdzie się będę mógł dogadać, bo śni mi się przeszkód wszystkich treść i źródło gdzieś zgubione w chmurach i wielka zalesiona góra i strumień stróż ukrytych przejść. Śni mi się Bajkał, wielki dziś i strumień znawca trzecich wyjść i wielka zalesiona góra i źródło gdzieś zgubione w chmurach. Śni mi się Bajkał, wielki dziś i strumień znawca trzecich wyjść. Źródło Jacka Klejfa, wersja pochodzi z 2006 roku i można znaleźć ją na trzeciej płycie Gitarą i Piórem, ale piosenka pochodzi z lat 70. i nawet kiedyś słuchaliśmy wspólnego wykonania Źródła przez Jacka Klejfa i Wojtka Belona. No ale też od pewnego czasu w szufladach dosyć często pojawia się nazwisko Mirosława Hrynkiewicza, który również kolegował się i z Jackiem Klejfem, i z Wojtkiem Belonem, i bywało, że nawzajem śpiewali swoje piosenki. No właśnie. Zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. W poprzedniej szufladzie znalazła się ballada o drodze w lesie Mirosława Hrynkiewicza w wykonaniu Elżbiety Pesz po mężu Kuczyńskiej. Tę piosenkę, że tak się wyrażę, wprowadził do obiegu, tak jak i inne Hrynkiewicza, Stanisław Wawrykiewicz. Tak się niestety złożyło, że te trzy wymienione przeze mnie osoby, znane w kręgach balladowych postaci, pojawiły się w szczególnym kontekście w kilku kolejnych ostatnich szufladach. Najpierw był fragment programu z ubiegłorocznej giełdy w Szklarskiej poświęconego zmarłemu 21 lutego 2017 roku Mirosławowi Hrynkiewiczowi, w którym oczywiście uczestniczył Stanisław Wawrykiewicz. Później 16 sierpnia przedstawiłem fragment spotkania, które nagrałem również na giełdzie w Szklarskiej, tyle że w tym roku, 1 sierpnia, to było właściwie w przeddzień rozpoczęcia giełdy. Było to z kolei wspomnienie o Staszku Wawrykiewiczu, który, przypomnę, zginął 7 lutego 2018 roku. Następnego dnia po emisji tej audycji, 17 sierpnia, zmarła wspomniana przeze mnie na początku Elżbieta Pesz-Kuczyńska. Opowiadałem o niej przed tygodniem. Ona również, przypomnę, śpiewała ballady Hrynkiewicza. Dokąd pędzisz w stal odziany? Pewnie tam, gdzie błyszczą w dali Jeruzalem białe ściany. Pewnie myślisz, że w świątyni zniewolony Pan twój czeka, żebyś przyszedł go ocalić, żebyś przybył doń z daleka. Na, na. Dla tych spośród Państwa, którzy tylko sporadycznie słuchają gitarą i piórem, to, o czym mówię, może się wydawać nieistotnym sięganiem do najnowszej historii szuflady, ale wiem, że są i tacy dziwacy, którzy permanentnie nasłuchują nas i ten splot tematów, o którym wspomniałem, splot wcale niesłoneczny, może skłonić do letniej zadumy. Stanisław Wawrykiewicz został przez przyjaciół zapamiętany jako człowiek wrażliwy, subtelny, cichy, nieco wycofany i roztargniony, ale też jako prawdziwy, zawsze umiejący się znaleźć dżentelmen, o jakich dziś tak trudno. Taki, który przynosi paniom odwiedzanych domów kwiaty, zawsze w uprasowanej koszuli, zawsze uczynny, piszący do znajomych niemodne kartki na papierze zamiast SMS-ów, roztaczający wokół siebie niezwykłą aurę, poczucie wspólnoty. Był kompanem zarówno do całonocnych śpiewanek, jak i rozmów wszelakich na tematy oderwane. Nie tylko mówił, słuchał, grał na gitarze i śpiewał, ale również zręcznie wspinał się jako alpinista. Wolniej, wolniej wstrzymaj konia. Byłem dzisiaj w Jeruzalem. Przemierzałem puste sale. Pana twego nie widziałem. Pan opuścił święte miasto przed minutą, przed godziną. W chłodnym gaju na pustyni z Mahometem pije wino. Na, na, na, na, na, na, na. Porządna biografia musi zacząć się od tego, że urodził się 31 maja 1953 roku w Sopocie. W 1977 został absolwentem Wydziału Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Ze studencką balladą zetknął się na drugiej bazunie w 72 roku. Był tam tylko przemyconym przez przyjaciół z klubu FIFA obserwatorem. Ale to wystarczyło. Wiosną 73 na rajdzie turystycznym poznał członków znanej wówczas w pewnych kręgach turystycznych grupy Kaszuby. Potem doskonale znany w tychże kręgach Andrzej Wierzbicki ściągnął go na przegląd do warszawskiego klubu Medyk i tam zaśpiewał z Miśką Kondratowicz balladę o drodze w lesie. Dostali nagrodę. Potem na początku sierpnia 73 była 6. giełda piosenki w Szklarskiej Porębie, na której, tu wtrącę z wrodzoną skromnością, również pierwszy raz się pojawiłem. Na niej to właśnie jurorzy zauważyli, to cytat z werdyktu, balladę o krzyżowcu Hrynkiewicza. Koniec cytatu. Było to możliwe dzięki Staszkowi. Potem w listopadzie 73 odbyła się trzecia Bazuna. Tym razem Stanisław wystąpił na niej już jako wykonawca z Miśką Kondratowicz i chórkiem złożonym z grupy BUM. Dzięki nim, jak wspominał po latach, mimo anginy, nieźle zabrzmiała ballada o Krzyżowcu i ta druga o drodze w lesie. Wolniej, wolniej wstrzymaj konia, chcesz oblegać Jeruzalem. Strzegą go wysokie wieże, strzegą go Mahometanie. Pan opuścił święte miasto, a nic poświęcenie twoje. Po cóż niszczyć białe wieże, po cóż ludzi niepokoić. Na, na, na, na, na, na. W werdykcie jury trzeciej Bazuny przewodniczącą była, tu uwaga, Elżbieta Pesz. Doczytałem się punktu 15, który cytuję. Nagroda dziennikarzy dla Stasia Wawrykiewicza za klimat, który nie był zaskoczeniem dla dziennikarzy. Koniec cytatu. To jedno zdanie ma swój wymiar historyczny. W mojej balladowej szufladzie jest taka analogowa niespodzianka, całkiem niepozorna i bardzo leciwa. To taśma na szpuli Fi-15 w zapisie czterościeżkowym, a na niej obie wspomniane piosenki właśnie z tej trzeciej Bazuny, która tu z kronikarskiego obowiązku podaje dokładną datę, odbyła się między 9 a 11 listopada 1973 roku, wyjątkowo nie w klubie Żak, tylko w auli Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Gdańsku. Wolniej, wolniej wstrzymaj konia, porzuć walkę niepotrzebną, porzuć miecz i włócznię swoją, jedź ze mną, jedź ze mną. Bo gdy szlakiem ku północy podążają hufce ludne, ja podnoszę dumnie głowę i odjeżdżam na południe. Na, na. Ballady o drodze w lesie, wersję sprzed prawie 45 lat, z braku czasu dawkuję Państwu tylko w śladowej ilości. Taka dawka dousznego starej daty analogu jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Niż droga w lesie, gdy słońce świeci i wóz się toczy. Cóż nam następny zakręt przyniesie, czym się napełnią zdziwione oczy. Takie były początki drogi, niekoniecznie tej w lesie, Stanisława Wawrykiewicza. Oto ballada o drodze w lesie Mirosława Henkiewicza, a Staszkowi Wawrykiewiczowi towarzyszy Ewa Gaworska, potem Paczowska, ale dla przyjaciół Kukuła, jeśli Państwo nadążają. Nagranie pochodzi z 81 roku. Podarował mi je i jeszcze kilka innych Bogusław Jackowski. Poprosiłem koleżankę, właśnie, co by mi właśnie przyśpiewała w taki fragmencik w piosence pod tytułem Balada o drodze w lesie. Strasznie stary numer taki jeden. Warto było go trochę odkurzyć. A aż przyjdzie kiedyś wieczór ostatni, gdy zgaśnie wszystko, co dzisiaj świeci. U kresu drogi w szacie śmiertelnej sobie samemu staniesz naprzeciw. No i tak plotą się te wątki szufladowe. Stanisław Wawrykiewicz śpiewał ballady Mirosława Hrynkiewicza, a na trzeciej płycie Gitarą i piórem Mirosław Hrynkiewicz śpiewa sam swoją balladę. Balladę o powstaniu Solidarności. Czy pamiętasz, ile lat szliśmy z głową opuszczoną? Ile razy zapytałeś zawstydzony, czyś ty Polsko mą ojczyzną, czy pokojem hotelowym wynajętym przed podróżą w obce strony. A nad nami trwała wieczna jesień, zatrzymane lata grzęzły w mroku, kiedy nagle oślepieni przystanęliśmy, a wokół płonął sierpień 80 roku. Płonął sierpień. Gdy stanęliśmy pod stocznią, cała Polska była tam, żywym murem osłaniając wątłe bramy. Czy pamiętasz, jak tam stałeś, obok ciebie stał twój brat, aż z niebiosów wstąpił Bóg, by stanąć z nami. Nasze ręce splotły twardy wieniec, nasze stopy wrosły w ziemię czarną, jak pąki białych róż, jak czerwone w polu maki. Rozkwitała w naszych sercach solidarność, solidarność. Tak wytrwaliśmy do końca, jeszcze widzę tamten tłum pod bramami, gdy w ostatni dzień sierpniowy z bramy stoczni Lech Wałęsa wołał: bracia, to zwycięstwo, mamy własny, wolny związek zawodowy. Lecz nadzieja zgasła razem z grudniem i choć wolność przyniósł wreszcie zapał szczery, pozwoliliśmy, by los zmieszał katów i ofiary, dawnych zdrajców wyniósł między bohatery, bohatery. Więc powstańmy jeszcze raz, jak w sierpniowym czasie chwały, by zakończyć dzieło wspólnie rozpoczęte, by postawić drogowskazy, gdzie jest prawda, a gdzie fałsz, by nie błądzić w tej wolności niepojętej. Niech zawieje znowu wiatr od morza, niech nadzieje spełni dotąd niespełnione, że ruszymy w dalszą drogę z czołem dumnie podniesionym i że będziesz wreszcie Polsko naszym domem, naszym domem. Nagranie z 2005 roku, ale piosenka powstała w 1981 roku. Tylko zakończenie autor dopisał później. Mirosław Hrynkiewicz. No już właściwie do końca audycji nie będę się odzywał. nauczyli mnie prosto się trzymać i głowę nosić jak pan, i karku przed nikim nie zginać, niech lepiej już skręcą mi kark. I karku przed nikim nie zginać. Nauczyli, bo taka jest kolej, lecz pytam, kto rację tu ma? Czy ten, który pięścią na odlew, czy ten, co miał rację, padł? Czy ten, który pięścią na odlew? Nauczyli, że wolność i prawda najdroższej warte są krwi, a teraz sam uczę się kłamać, wszak ten tylko wolny, kto żyw. A teraz sam uczę się kłamać. Nauczyli, jak tym poradzę, co chcą zjawić się wściec, że wrogom znów przyjdzie wybaczyć, wszak Bogu wybacza się śmierć. Że wrogom znów przyjdzie wybaczyć. I uczyli, że miłość zwycięży, wszak wierna za życia pokrót. I za plecami oręże chowali, bo wierny to trup. Za plecami oręże chowali. I uczyli, gdzie mądrość nocuje, jak złotem opływa i lśni. A przecież przygarnął ją wujek, co karmi bezpańskie psy. A przecież każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści strzeż mnie, Boże. Wszak tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola. Ocal mnie od pogardy, Panie. Thank you. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. I oto nasz ostatni sierpniowy kwadransik. Końcowo wakacyjny. Ileż wrażeń wywiezionych, ileż letnich zdobyczy, zysków, a ile złudzeń? Już to wiadomo? Albo to się okaże? Ach, od dawna szum starej płyty, ale to doświadczona piosenka w tym temacie niech nam przypomni, że ty zapomnisz o letniej przygodzie z tamtych wakacji, z tamtych lat. Przypomniana Marta Mirska. Liczymy zielone szlafety, świat niebieskie na torze. Podjeżdżasz, mój miły, niestety, inaczej zresztą być nie może. Niedobrze mi będzie bez ciebie, czy jakoś uporam się z tym. Chcę, wierność przysięgać nie trzeba, ja mój kochany jedno wiem. I zapomnisz o letniej przygodzie, o ławeczce w zielonym ogrodzie, o czerenkach, co słodko pachniały i płaski prąd sypały tak jak deszcz. O spacerach i panów czujących, o dniach parnych i nocach gorących, o altance wśród starych wakacji, o kochance z wakacji też. Oto doświadczony śpiew i świadomość wartości niejednej letniej przygody. Przepraszam Państwa, że uśmiecham się, ale naprawdę rozbawiła mnie ta aranżacja. W końcu takiej no, intymnej sytuacji, szeptanej prawie na dancingu, w dużej intymności, a tu taka aranżacja, jakby ją określić, argentyńsko-socjalistyczna, prawie wiecowa. Teraz rozstanie będzie z przestrzeniami wodnymi na jeziorach, na mazurskich jeziorach, konkretnie w rejonie Augustowa, czyli przypomnę Państwu, chyba miesiąc temu obchodzącą 94 lata, wspaniałą artystkę, kobiety naprawdę z klasą pod każdym względem, od prezencji po styl bycia i po piosenki, które śpiewała, Augustowskie noce i no kto? nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące, osłonięte przez mgłę. Augustowskie noce, zatopione w jeziora, niepoznane od wczoraj, odnalazły dziś mnie. Ty przechowasz tę muszelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze ożywiana wspomnieniami. Kolorowy sierpień naszym żaglem opięty pozostanie w pamięci przez długie. Przechowasz tę muszelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze ożywiana wspomnieniami. Kolorowy sierpień naszym żaglem opięty pozostanie w pamięci przez długie. No to już zupełnie inne lata, 60., jak pamiętam. I tego typu aranżacja też dzisiaj dla mnie zdumiewająca. Taka ilość dźwięku, nie wiadomo po co, żeby oddać, opisać sytuację intymną. Ale piosenka niesłychanie się podobała. Była tak nowocześnie zaaranżowana. Zapewne to jest big band Edwarda Czernego. I nowość, te chórki, które tak miały dodawać nostalgii i przestrzeni od strony jezior. Zapraszam Państwa na linię brzegową nad Bałtykiem, pospacerujemy tak, jak to się w Polsce chodzi nad Bałtykiem, czyli z zachodu na wschód albo ze wschodu na zachód, bo inaczej się nie chodzi po linii brzegowej bałtyckiej tej u nas. Oto moje spostrzeżenia wzdłuż linii brzegowej. Tak samo w tym roku. Trochę lądem, trochę morzem chodzą czyjeś kroki. Ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód, tam i z powrotem, o każdej pogodzie. Tak się nad Bałtykiem chodzi. Zachwycenia, zamyślenia więcej, może i tęsknoty, wszystkiego po trochu. Tak się to z człowiekiem ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód, przy Bałtyku wodzi, przy bałtyckiej wodzie. Nie tak jak obłoki, jak nam tu się zdaje. Lecą, odlatują galery obłoczne ponad ziemię morza, kędy postanowią, w jakie zechcą kraje. A my tu wzdłuż linii ze wschodu na zachód i tam i z powrotem nosimy, dźwigamy, mnożymy transporty wzdłuż linii brzegowej do kerzy zamyśleń, marzeń i tęsknoty. Będziemy się żegnać już dzisiaj w naszym ostatnim sierpniowym kwadransie przed północą na tej linii brzegowej i będziemy się żegnać piosenką nieuniknioną, bo o tej porze absolutnie powinna się ona odezwać, przypomnieć się nam i będzie to jeszcze raz Marta Mirska i nieodzowne od lat o tej porze pamiętane, lubiane, wyczekiwane wręcz rozstanie z morzem, ten artyszlagier tamtych lat, piękna piosenka Henryka Jabłońskiego. Dziękuję Państwu, do usłyszenia już we wrześniu. Leszek Długosz. Takie smutne masz oczy, kochanie, i uśmiechasz się do mnie przez łzy. Wiatr za oknem zawodzi od rana, jakby wiedział to samo, co my. Wiem, że być już inaczej nie może, prawdzie spojrzeć musimy twarz w twarz. Choć pójdziemy pożegnać się z morzem, bo ostatni to spacer już nasz. Zachodni wiatr spienione goni fale, wysoki gdzieś zawisną me wykrzyk. Gasnący dzień zachodem się rozpali. Stoimy tak bez słowa ja i ty. Daj dłoń tak bliską mi drogą. Daj dłoń i nie myśl o mnie źle. Zachodni wiatr rozstajnym naszym drogom, z okrzykiem mew swe pożegnanie śle. W mokrym piasku się stopa odciska, fala zaraz zabiera ten ślad. Twoim oczom chcę przyjrzeć się z bliska, zanim znowu rozłączy nas świat. Fale biją o plażę z woskotem, błyszczy okrąg bursztynu jak łza. Nie przyjdziemy tu nigdy z powrotem, nigdy razem jak dziś ty i ja. Zachodni wiatr spienione goni fale, wysoki gdzieś zawisną me wykrzyk. Gasnący dzień zachodem się rozpali. Stoimy tak bez słowa ja i ty. Daj dłoń tak bliską mi drogą. Daj dłoń i nie myśl o mnie źle. Zachodni wiatr rozstajnym naszym drogom, z okrzykiem mew swe pożegnanie śle. Zachodni wiatr rozstajnym naszym drogom. wiekiem mew swe pożegnanie ślę.